Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 kwietnia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rodziny wprowadzają się do nowych domów. Pod Jarocinem oddano do użytku pierwsze osiedle w ramach Mieszkania Plus. Wniosek Platformy Obywatelskiej o wotum nieufności będzie w poniedziałek. Ma dotyczyć wicepremier Szydło i minister Rafalskiej. Lekarze ze szpitala, w którym był Alfie Evans, wydali oświadczenie. Piszą w nim, że myślami są z rodziną zmarłego chłopca. Pierwsze osiedle w ramach Mieszkania Plus wybudowane, a mieszkańcy odebrali klucze. Domy powstały w Siedmielinie pod Jarocinem w Wielkopolsce. Dwupokojowe mieszkania o powierzchni 36 metrów kwadratowych lub trzypokojowe o powierzchni 55 metrów kwadratowych są gotowe do zamieszkania od zaraz. To nowoczesne lokale o wysokim standardzie, zapewnia Jerzy Wolski, prezes Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Są to szeregowce przypominające domki jednorodzinne. Wszystkie materiały naprawdę w wysokim standardzie. Mieszkania w środku pod klucz, z białym montażem, z panelami na podłodze. Do nowych mieszkań wprowadzi się 96 rodzin, w tym pan Marcin Płatanowicz. Mieszkanko przytulne, duże. W sumie można meble stawiać, mieszkać. Łącznie w ramach programu Mieszkanie Plus w gminie Jarocin powstaje 366 mieszkań. Cała inwestycja to koszt 50 milionów złotych. Z Siedlemina relacjonował nasz reporter Przemysław Lis. W poniedziałek złożone zostaną wnioski o wotum nieufności w związku z protestem rodziców niepełnosprawnych dzieci w Sejmie. Złoży je PO, a mają dotyczyć wicepremier do spraw społecznych Beaty Szydło, a także minister rodziny Elżbiety Rafalskiej. Michał Fedusio zajął się tym tematem. Zapowiadając złożenie wniosków o wotum nieufności, przewodniczący klubu PO Sławomir Neumann argumentował w Sejmie, że jego środowisko polityczne zdecydowało się na taki ruch wskutek kolejnego fiaska rozmów przedstawicieli Rady Ministrów z pikietującą grupą opiekunów i niepełnosprawnych. To są dwie osoby, które odpowiadają politycznie za ten protest, za to, że on w ogóle powstał, że dzisiaj osoby niepełnosprawne zostały pozostawione przez rząd w Sejmie na długi majowy weekend. Na opozycyjną inicjatywę krytycznie spogląda europoseł PiS Ryszard Czarnecki, który krótko podsumował ją tak. Z jednej strony mamy konkretne propozycje rządu. Tej propozycji rodzin niepełnosprawnych otrzymają co najmniej 2500 zł na rękę na jedną osobę, a osoby z znacznym stopniem niepełnosprawności 4050 zł, a z drugiej strony mamy politykierstwo. Wnioski o wotum nieufności dla wicepremier Szydło oraz minister Rafalskiej mają być złożone w poniedziałek rano. Michał Fedusio, Polskie Radio. A przypomnijmy, manifestujący domagają się zwiększenia dodatku rehabilitacyjnego do 500 zł na niepełnosprawne dziecko po ukończeniu przez nie 18 roku życia oraz zrównania renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS-u. Wczoraj odrzucili propozycję 520 zł ulgi. Hanna Chrzanowska została beatyfikowana. To pierwsza świecka pielęgniarka, która w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach została wyniesiona na ołtarze. Dlatego do sanktuarium przyjechały dzisiaj przede wszystkim pielęgniarki. To wyróżnienie dla środowiska. Po raz pierwszy pielęgniarka zostaje wyniesiona do godności, beatyfikowana. W związku z tym jest to dla nas duże wyróżnienie. Stąd taka duża osób, ilość przyjeżdża właśnie do Łagiewnik. Hanna Chrzanowska przypomniała nam, co tak naprawdę ten zawód znaczy. A uroczystość kończy trwający 20 lat proces beatyfikacyjny krakowskiej pielęgniarki, która współpracowała także z kardynałem Karolem Wojtyłą. Myślami jesteśmy z rodziną, tak w oświadczeniu po śmierci Alfiego Evansa napisali lekarze ze szpitala w Liverpoolu, w którym był chłopiec. Alfie zmarł tej nocy, cierpiał na ciężką, niezdiagnozowaną chorobę neurologiczną. W poniedziałek, wbrew woli rodziców, został odłączony od aparatury podtrzymującej życie. Adam Dąbrowski, nasz korespondent w Londynie, czytał oświadczenie szpitala. Wszyscy tu czujemy głębokie współczucie dla Alfiego, Kate, Toma i całej rodziny. Jesteśmy z nimi myślami. To była dla nich druzgocąca podróż. Prosimy, by uszanować ich prywatność, podobnie jak prywatność naszych pracowników, czytamy w oświadczeniu. Przed szpitalem powiększa się teraz powoli liczba baloników, flag, kartek i świeczek, które w ostatnich dniach przynosili tu ludzie wspierający Alfiego i jego rodziców. Jesteśmy z nimi, żeby poczuli, że ktoś tu jest, żeby nie poczuli się samotni. Pośród nich dużo było Polaków, szczególnie poruszonych historią chłopca. Teraz powiewają tam kolejne biało-czerwone flagi. Ktoś przyniósł obrazek z Matką Boską. Wspierali rodziców w walce, by przewieźć dziecko do szpitala w Rzymie. Miała tam trwać dalsza opieka paliatywna. Lekarze z Liverpoolu przekonywali, że działają w interesie dziecka, że lepiej pozwolić mu odejść, że dalsze leczenie, tu cytat, byłoby nieludzkie. Kto miał decydujący głos? Jeden po drugim sądy przyznawały rację medykom, a nie rodzicom. A w ostatnich dniach ojciec deklarował, będziemy teraz współpracowali z lekarzami. Miał nadzieję, że dziecko uda się teraz zabrać do domu. Nie udało się.

Radiowy Dom Kultury. Agnieszka Opszańska, Joanna Regulska. Mówimy już dzień dobry. Gdzie świeci słońce? Na pewno tutaj. Gdzie pada deszcz? Tego nie wiem, ale na pewno wiem, od czego chcę dzisiaj zacząć. Freedom, I don't need them. Where's your freedom? This one needs a brand new freedom. Freedom the key. We then the key them to life. Let's beat them. We them smartphones don't beat them. Say when I'm with them, we solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say when I'm with them, we solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. We representing peeps, seven players on the app. And we're talking in our sleep, just to listen on the system. We're sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. MIA. Bardzo dobre wiadomości w tym tygodniu napłynęły do nas. Raz, że MIA pojawi się na OFF Festiwalu w Katowicach i to już jest potwierdzone. Super. No i to, co wiemy już od jakiegoś czasu, że także pojawi się teraz w maju na Dog Against Gravity, Międzynarodowym Festiwalu Filmowym tutaj w Warszawie. I bardziej przy okazji warszawskiego festiwalu będzie opowiadać i będziemy z nią rozmawiać. A myślę, że może przydarzy się jakaś niespodzianka. Nic na razie nie wiem. milcze jak grób, ale może coś się przydarzy ciekawego. Faktem jest, że dwa razy w Polsce pojawi się MIA, ale my dzisiaj będziemy także podróżować przez, no myślę, wiele kontynentów. Odwiedzimy bardzo dużo miejsc, no ale przede wszystkim najważniejsze jest to, że ogłosimy dzisiaj program główny Miesiąca Fotografii w Krakowie. Naszym gościem będzie Iris Seeking, kuratorka główna, no ale do tego będziemy biec przez Tarnowską Nagrodę Filmową, będziemy także odwiedzać Szumin, bo zobaczymy i podejrzymy także, co się dzieje za oceanem, to za sprawą literatury, no ale oczywiście zaczynamy od poleceń. Tajemniczo zaczyna Agnieszka Szydłowska. A ja chciałabym dzisiaj polecić stronę ninateka.pl. Robię to zawsze, przed dłuższą przerwą, bo mam takie idealistyczne wyobrażenie. Dni wolne spędzamy na świeżym powietrzu, korzystamy z wolnego czasu, a wieczorami uczestniczymy w kulturze. A dzięki Ninatece jest to możliwe w każdym miejscu, w którym mamy dostęp do sieci. Filmy, koncerty, spektakle, słuchowiska, wywiady. Bardzo dużo fenomenalnych zbiorów udostępnianych na stronie ninateka.pl. Kiedy mówię te słowa, bohaterem tygodnia jest Jerzy Skolimowski, bohaterem tygodnia na stronie Ninateki, reżyser, scenarzysta, ale także poeta i malarz, który jako scenarzysta zadebiutował w roku 1960 Niewinnymi czarodziejami w reżyserii Andrzeja Wajdy, 4 lata później jako reżyser filmem Rysopis, ale rzecz jasna, był studentem szkoły filmowej i wystarczy 6 minut, by obejrzeć dwóch mężczyzn granych przez Stanisława Dygata i Bogdana Łazukę. Oni spotykają się w wesołym miasteczku, aby dobić tajemniczego targu. Zdradzić więcej nie chcę. Zostawiam przyjemność tym, którzy zdecydują się tę etiudę szkolną Jerzego Skolimowskiego obejrzeć, ale warto ją zobaczyć także dlatego, że jest to pierwszy i jedyny występ filmowy Stanisława Dygata, a w 1962 roku Stanisław Dygat otrzymał dyplom honorowy za tę kreację aktorską podczas festiwalu etiud filmowych studentów Szkoły Łódzkiej, a zatem warto. A jeżeli ktoś nie lubi filmów, jeżeli ktoś nie lubi takich wypraw w przeszłość, to serdecznie polecam koncerty. Sama mam zamiar przypomnieć sobie występ z 2016 roku. Zespół Kristen prezentował wtedy swoją płytę Las. Te koncerty pokazywane na stronie Ninateka często są fenomenalne od strony także produkcji, dźwięku. Pozwalają naprawdę zbliżyć się do artystów bez wychodzenia z domu. Dałam przykład zespołu, który porusza się w obrębie gitar i alternatywy, ale oczywiście gatunki i różnorodność tej propozycji jest właściwie nieograniczona, a może jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia artystów. Ninateka.pl, portal prowadzony przez Filmotekę Narodową, Instytut Audiowizualny, wszędzie tam, gdzie mamy dostęp do sieci, może być wstępem do wielkiej kulturalnej przygody, co polecam. Agnieszka Szydłowska poleca przygodę. Dołączam się do tego polecenia. Filmy, koncerty, spektakle, słuchowiska. Mnóstwo dobra w sam raz na długi weekend. Wystarczy wejść na stronę Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Trudne słowo. Tam cała rozpiska tego, co zobaczymy. No i oczywiście także na naszą stronę RDK-ową, na stronie Trójki. Zapraszam. Rich O'Coin. A ja polecam dzisiaj ruszyć nieco innym tropem muzycznym. Otóż Filharmonia imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. To jest takie miejsce, które śledzimy od lat i bardzo konsekwentnie i bardzo lubimy przyglądać się temu, jak eksperymentują z różnymi sytuacjami, nie tylko muzycznymi. Tutaj właśnie taki eksperyment. Przede mną płyta. Płyta jest biała. To płyta na dzień. Czarna to na noc. To jest oczywiste. Mniej oczywiste staje się to, co jest ich zawartością. Otóż Filharmonia pokusiła się o to, żeby wziąć na warsztat muzykę z lat 60. i 70. i zaprosić do tego muzyków współczesnych. Bardzo fajnych, bo to między innymi Gaba Kulka, to między innymi Natalia Przybysz, Paulina Przybysz, no i wielu, wielu, wielu innych znakomitych artystów. No ale o wszystkim już niechaj opowie Dorota Serba. Postanowiliśmy w Szczecinie gdzieś do tego momentu się odnieść, zwłaszcza, że dokładnie w tamtym roku minęło 55 lat od tego pierwszego festiwalu młodych talentów. Stąd gdzieś tam z sentymentem spojrzeliśmy i pomyśleliśmy, trzeba takich dobrych momentów, żeby ludzie poczuli, że dzisiaj też możemy przy muzyce świetnie się bawić, możemy się oderwać i dotknąć kawałka wolności. Kiedy zaczęliśmy szperać w archiwach, znaleźliśmy utwory, których ja osobiście nie znałam, ale kiedy usłyszałam, czy to wszystko ma sens, albo pamiętaj, że nie jesteś sam, no to powiem szczerze, te teksty swoją teraźniejszością, aktualnością, a przede wszystkim naprawdę światową muzyką zupełnie mnie poraziły. Sięgnęliśmy po ileś utworów z lat 60., 70., zdaje się, że jest jeden epizod trochę późniejszy, wykonując Kubasa, czyli T-Love, ale tak naprawdę powstały dwie cudowne odsłony. Jedna na dzień, żeby wsłuchać się w OR, czyli w dużej mierze ekipę Mitch and Mitch, a przede wszystkim w cudowny głos Gaby Kulki, która fantastycznie zmierzyła się z repertuarem Danuty Rin, Violetty Villas i wieloma, wieloma innymi. Do tego oczywiście musieliśmy trochę przypraw dorzucić w postaci filharmoników szczecińskich. No i tutaj pojawił się kolega Marcin Macu, który z kolei zaproponował nam odsłonę na noc. W rezultacie wyszło rockowo, psychodelicznie i bardzo klubowo i każdy gdzieś tam wniósł kawałek siebie. Jest chociażby Misia Furtak, ale naprawdę kolorów jest mnóstwo, bo jest Krzysztof Zaleski, jest fantastyczny numer w wykonaniu Belli, który gdzieś już hula w przestrzeni wirtualnej. Niezwykle wykonany numer Kamień przez Olafa Deriglasoffa, w ogóle zespół taki jak Romuald i Roman. Rzeczywiście trochę pracowaliśmy nad tym, bo cały rok gdzieś tam zmagaliśmy się. Pomagał nam nieźle Marcin Bors, który co prawda fizycznie rok temu nie pojawił się w Szczecinie, ale dodał nam trochę pikanterii. Gdzieś tam podrasował lekuchno tylko materiał, bo to jest live. A co najważniejsze, że dzięki temu udało nam się wydobyć naprawdę świetne numery, które mogą zyskać nowe życie. Niezła frajda dla samych artystów, którzy wzięli udział w tym projekcie, a dla nas nowa przygoda, mówię dla Filharmonii, ponieważ od A do Z, gdzieś tam od początku do końca pilotowaliśmy, na dodatek zdecydowaliśmy się jako Filharmonia wydać te płyty i jesteśmy ciekawi, jak to zaskoczy i czy tak samo jak mi zapadnie i właściwie nie mogę się uwolnić od tych wszystkich numerów, czy również słuchacze będą chodzili i gdzieś nucili. Jeżeli spodoba się, to i pójdziemy krok dalej. Sprawdźmy. To oczywiście Warszawska Orkiestra Rozrywkowa tak z tupetem zakończyła. No a na płycie, której tytuł brzmi Klubowy Paprykarz i Oranżada, to jest ta płyta na dzień, znajdziemy mnóstwo ciekawych utworów. Zatem za chwilę posłuchamy jednego, za chwilę też nasz specjalny gość, który powiedzie nas do Krakowa, no ale przed tym zaryzykujmy. Właściwie nie zaryzykujmy, bo jest to brawurowe wykonanie Gaby Kulki, no a utwór Violetty Villas. 67 rok. Pamiętaj, że nie jesteś sam. Thank you. Gaba Kulka, tak zinterpretowała piosenkę Violetty Villas, Zostanę z Tobą. A my teraz przechodzimy, to jest taka chwila, na którą bardzo czekamy, bardzo cieszymy się, że po raz kolejny możemy ogłosić po raz pierwszy program Miesiąca Fotografii w Krakowie. Festiwal w tym roku od 25 maja do 24 czerwca. Sporo czasu, mnóstwo wydarzeń. Oczywiście najlepiej będzie przekonać się na miejscu o tym, jak w tym roku rozprowadzi się energia artystyczna. To jest też takie spotkanie, gdzie zawsze mnóstwo ludzi, nie tylko fotografików, krytyków, ale także tych, którzy kochają fotografię, przybywają do Krakowa. My dzisiaj mamy okazję porozmawiać z kuratorką programu głównego Iris Seeking. I to jest bardzo duża przyjemność, ponieważ Iris, no cóż, jest osobą, która zna się na rzeczy, niewątpliwie. No ale właśnie, zaczniemy od tego, że to nie jest jej pierwszy kontakt z Miesiącem Fotografii. Już współpracowała z festiwalem wcześniej. Yeah, it was in 2016. I was invited by the main curator of the festival, Lars Wilmite. To prawda. W 2016 roku zostałam zaproszona na festiwal przez kuratora programu głównego, Larsa Wilmite'a, i w oparciu głównie o pracę holenderskich artystów zorganizowałam zbiorową wystawę pokazywaną w niezwykle frapujących i surowych wnętrzach fabryki Tytonie. A ta wystawa omawiała nowe formy w narracji wizualnej. I tę wystawę pamiętamy świetnie, no ale właśnie, czy jest w takim razie w tym festiwalu coś szczególnego? Czy wyróżnia się jakoś na tle tych, które na przykład Iris zna z Holandii, czy szerzej z Europy? I definitely think it's one of the best photography festivals in Europe. The festival is very open. To po prostu jeden z najlepszych festiwali fotograficznych w Europie. Otwarty na coś więcej niż pokazywanie zdjęć. Ja sama wywodzę się ze świata filmu i w fotografii, wideoarcie pociąga mnie możliwość opowiadania historii, badania zjawisk i przedstawiania efektów publiczności. Investigate something and to propose that to an audience. That is all possible here in Krakow. W Krakowie mamy właśnie taką możliwość. I za sprawą rozmaitych przestrzeni, w których pokazywane są prace, i za sprawą organizowania kolejnych edycji wokół konkretnych tematów. Jako festiwal zabieramy głos i wyrażamy nasze stanowisko poprzez dobór odpowiednich prac. No właśnie, dobór to jest bardzo ważna sytuacja przy okazji festiwalu. Tego doboru dokonała Iris. Przejdźmy zatem do roku 2018, no i głównego programu, którego jesteś kuratorką. Od czego zaczęłaś pracę? First of all, I want to say something about things we can't see, or we try to see, we try to figure out, but the view is blocked for many reasons. Po pierwsze, chciałam opowiedzieć o tym, czego nie widzimy lub czego nie możemy zobaczyć z wielu powodów. Żyjemy dzisiaj w świecie tysiąca informacji, tysiąca obrazów, które próbujemy nazwać, zrozumieć i wyrazić wobec nich opinie. To świat internetu, rodzaj niewidzialnej przestrzeni, w której dzieje się tak dużo, i to był początek. A potem przypomniałam sobie o książce hiszpańskiego socjologa Manuela Castelsa, Społeczeństwo sieci, książce głośnej w latach 90. Pisał w niej, że kiedyś żyliśmy w przestrzeni składającej się z konkretnych miejsc, miejsc, które można było nanieść na mapę, miejsc, które można było poznać. I sama tak mam. Kiedy przyjeżdżam do nowego miasta, zawsze sprawdzam mapę, znajduję istotne miejsca, poznaję ludzi, poznaję sklepy, rozpoznaję przestrzeń i tak to działa. Ale w internecie, za sprawą nowych technologii oraz sieci, które sami, wykorzystując je, budujemy, poruszamy się w przestrzeni niewidzialnej. Nie da się narysować jej planu. Kiedy coś umieszczamy w sieci, równocześnie tracimy nad tym kontrolę. Castells sformułował pojęcie przestrzeni przepływu, przeciwieństwo dla przestrzeni rozumianej tradycyjnie. Ta opozycja bardzo mi się podoba i postanowiłam opowiedzieć o tym, korzystając rzecz jasna z prac artystów audiowizualnych. I tu pojawił się podtytuł Obrazowanie niewidzialnego, bo w tym właśnie, moim zdaniem, zajmują się artyści audiowizualni, a wolę używać tej ogólnej nazwy, poprzez odpowiednie kadrowanie rzeczywistości. In general, a visual artist can do is framing something from reality. No i tak, oto powstał zarys programu głównego Przestrzeń przepływów, obrazowanie niewidzialnego. You can frame a place, you can frame a space that is there in a physical reality, but it's quite difficult to frame. Dosyć łatwo zobrazować miejsce czy przestrzeń istniejącą w rzeczywistości, no ale dużo trudniej jest zobrazować rzeczywistość wirtualną, o której teraz mówimy i nadal dyskutujemy, czy to jest rzeczywistość, czy nie. Fotograf, artysta wizualny podejmuje próbę zobrazowania jej i poprzez to działanie próbuje nie tyle nazwać ją czy objaśnić, ale podejmuje próbę jej zbadania. W ten sposób jako odbiorcy dostajemy szansę na zagłębienie się w tej historii i zbadanie jej na własną rękę. Moim zdaniem to właśnie jest siłą sztuk wizualnych. Dostajemy impuls, dostajemy materiał do własnych przemyśleń pod wpływem obejrzanych prac. No i przykładamy oczywiście wszystkie kończyny do tej opinii na to właśnie zaangażowanie odbiorcy ma tutaj zasadnicze znaczenie i sprowokowanie dyskusji. Yeah, and maybe even before discussion comes thinking. Tak, choć od dyskusji istotniejszy jest moim zdaniem sam proces uruchomiony w odbiorcy poprzez kontakt z pracą artysty. Przemyślenia, do których zostajemy skłonieni. Nie lubię, gdy udział publiczności organizuje się poprzez wymyślanie dyskusji. Nie mam nic przeciwko takim spotkaniom, ale myślę, że bezcenny jest ten bezpośredni kontakt i jego konsekwencje. To Iris Seeking, kuratorka programu głównego Miesiąca Fotografii w Krakowie. Ogłaszamy dzisiaj po raz pierwszy program, rozmawiamy z Iris o tym, co między innymi pojawi się, oczywiście nie o wszystkim. Teraz zrobimy krótką przerwę. Thank you. PJ Harvey. Tak ładnie podprowadziła nas i przeprowadziła znów do Krakowa. Wracamy teraz i przyglądamy się programowi Miesiąca Fotografii. Naszym gościem jest kuratorka programu głównego Iris Seeking. Zatem mamy już bazę, ideę, ale twoja praca polegała na znalezieniu artystów i prac, które pozwolą zbudować wystawy. I was looking around, of course, for projects that I find important, that say something about what is important today. So I figured out a kind of... Zaczęłam rozglądać się za projektami, które wydają mi się ważne i mówią o naszym teraz. Podzieliłam sobie je na trzy tematy. Migracja i zjawiska związane z nią w Europie, dzika natura i cyfrowe dane, niewidzialne szeregi zer i jedynek, które nas otaczają. Miałam listę artystów, z którymi bardzo chciałam pracować i szukałam wśród prac już istniejących. Ale także bardzo ważna była dla mnie możliwość pokazania na festiwalu prac nieznanych wcześniej publiczności. Myślę, że to bardzo ważne dla festiwalu. Premiera jest również gwarancją, że praca jest świeża, że jest na czasie. A potem typowo kuratorska robota, wybór odpowiednich prac i miejsc, w których zostaną pokazane. W sposobie prezentacji program główny nie jest podzielony na trzy wspomniane tematy, ale ich istnienie zostało odpowiednio zaznaczone. Look again, what do you have? Do you have the three chapters still? Do you need them? The festival is not... In the program it's not divided, like this is about migration, that's about nature, that's about data, but the layers are there and it is, of course, it's mentioned. No i właśnie, tak jak mówi Iris, najpierw trudna, wyczerpująca praca merytoryczna, choć niejednokrotnie przyjemna, no ale potem trzeba to wszystko zorganizować, to wszystko logistycznie ułożyć. Z tego co wiemy, przestrzenie przepływów, obrazowanie niewidzialnego panuje wiele miejsc wystawowych. I indeed decided to have the team. Tak, ostatecznie zdecydowałam, że będzie to zbiorowa wystawa zbudowana z prac 22 artystów i pokazywana w 10 różnych lokalizacjach. And that spread over 10 locations. Dwie z nich już możemy odwiedzać, to jest Bunkier Sztuki i krakowski Mocak. No o wszystkich pracach i o wszystkich artystach nie opowiemy teraz, musimy sobie coś zostawić na potem, no ale o kilku, czemu nie? First one I picked is actually a duo. It's Robert Knott and Antoinette Jung. I've worked with them before on the project Poppy Trails of Afghan Heroin. A zatem mój pierwszy wybór to duet Antoinette de Jong i Robert Knott. Współpracowaliśmy już wcześniej przy wystawie Poppy Trails of Afghan Heroin, która opowiadała o drodze afgańskiej heroiny. W 2016 roku pokazywaliśmy ją w Warszawie i w Krakowie. I już wtedy oni pracowali nad innym projektem, który realizowali w Japonii. They traveled back and forth, they covered the area, contaminated area of Fukushima during all the seasons. Wracali tam wielokrotnie, w różnych porach roku, badając skutki tsunami i awarii elektrowni atomowej Fukushima, w wyniku których doszło do katastrofalnego zanieczyszczenia środowiska. Robili zdjęcia, robili filmy, nagrania dźwiękowe i nie zdradzając wszystkiego, w Centrum Kultury i Techniki Japońskiej Manga pokażemy instalację wideo, a dodatkowo wybraliśmy kilka obiektów z kolekcji muzeum, które w ciekawy sposób dopełnią ten przekaz. Makes a very interesting collaboration. No tak, Antoinette de Jong i Robert Knott to duet, no ale może jeszcze jakaś jedna wystawa? Maybe another one that I can tell a bit on is what we did with Jules Spinach, or actually we are on it now. We are installing his show already. Niech to będzie Jules Spinach, bo jesteśmy właśnie w trakcie montażu jego pracy. To bardzo znany szwajcarski artysta i bardzo mnie cieszy jego udział w festiwalu. W swoich pracach dawno już odszedł od klasycznie rozumianej fotografii. W swoich pracach nie jest już nawet fotografem. Pozyskuje zdjęcia dzięki sieci aparatów rozstawianych w konkretnych przestrzeniach. Nie musi ich obsługiwać, bo robią fotografie automatycznie. We go back to his work he made at the Vienna Opera Ball in 2009. It's a big society event. It's every year takes place in Vienna. He gathered there a mass of images. It's literally like 10,000 images. Na festiwalu wrócimy do tych, które zarejestrował w 2009 roku w Wiedniu podczas dorocznego Wielkiego Balu w Operze. To ponad 10 tysięcy zdjęć, które wydał w niezwykłej książce. Zaproponował nam wykorzystanie dwóch takich książek, pocięcie ich, tak aby powstała panorama, zgodnie z tytułem jego pracy. Ale to tylko pierwszy krok. Drugim jest pokazywanie jej w czymś na kształt spiralnej rzeźby. Oglądający wchodzi do spirali, by oglądać zdjęcia w środku, a spirala, jak wiadomo, jest pułapką i nie da się z niej wyjść. Co odpowiada temu, jak jesteśmy zalewani przez tysiące obrazów, co przypomina też o tym, że kamery są wszędzie i fotografują nas bez naszej wiedzy. Pojawia się tu ważna kwestia tego, co prywatne oraz czy prywatność istnieje w sieci. Ciekawie to wygląda też w przestrzeni galerii Starmach. Z zewnątrz widać po prostu wspaniałą, białą spiralę, intrygujący obiekt, który czeka na swoich odkrywców. It's always a partner of the festival. And inside there's this amazing white spiral with the images on the inside. So it's really something to explore. No właśnie, brzmi niezwykle intrygująco. Na tę wystawę trzeba jeszcze chwilę poczekać, no ale na koniec może, Iris, zaproponuj nam miejsce, które koniecznie musimy odwiedzić, no albo historię, którą musimy poznać. Yeah, then I like to go to, that's the first project that you encounter when you enter the Bunker Sztuki Museum. Zatem zabieram was do Bunkra Sztuki i to pierwsza rzecz, na którą tu traficie. Dwie poprzednie prace, o których opowiadałam, wiązały się odpowiednio z tematami natury i cyfrowych danych. Teraz dam wam przykład dotyczący tematu migracji. What they did was tracing down a lady, a former refugee of a refugee former Yugoslavia of Bosnia. Katia Stuka i Oliver Zieber znowu duet, poświęcili pracę kobiecie, która przeżyła wojnę w dawnej Jugosławii, wyjechała do Niemiec i zaczęła pracować w Düsseldorfie. Tam ją poznali, zainteresowali się jej historią, a potem stracili ją z oczu. W tym czasie, korzystając z możliwości wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, kobieta zaczęła nowe życie, założyła restaurację You and Me. I to właśnie jest tytuł tej pracy. Katia i Oliver odnaleźli ją w Stanach dzięki Facebookowi. Podoba mi się ten tytuł z wielu powodów, także dlatego, że bezpośrednio odnosi się do problemów związanych z migracją, bo w końcu to zawsze jakiś ty i ja, którzy powinni się spotkać, poznać i spróbować zrozumieć. Częścią tej pracy jest także typowa podróż przez Stany, którą artyści odbyli i w ten sposób wpisali osobiste doświadczenie bohaterki w doświadczenia tysięcy innych migrantów i historię polityczną Ameryki. W Bunkrze Sztuki oglądamy instalacje wideo, dokumentacje podróży i towarzyszące tej pracy publikacje. History of political history in America. So that makes also a quite an impressive video installation, some research material and a publication that you can read there in the exhibition. No tak, Iris Seeking, z którą rozmawiała Agnieszka Szydłowska, zapraszała nas do Bunkra Sztuki i tę wystawę można już oglądać. Ja widziałam, jest to, uważam, bardzo ciekawa zapowiedź tego, co się wydarzy. Ciekawa jestem, co będzie dalej. No i tak, pierwsze koty za płoty, pierwsze ogłoszenie programu Miesiąca Fotografii w Krakowie mamy za sobą. 25 maja rusza cała machina, a my wraz z nią. We'll be right back. Dużo szczegółów z tego, co Iris Seeking opowiadała o programie Miesiąca Fotografii w Krakowie. Zobaczymy także na naszej trójkowej stronie, a przede wszystkim pod stronie Radiowego Domu Kultury. Tam także można już oglądać galerię wybranych zdjęć, które pojawią się na wystawach. No ale my teraz zmieniamy nieco miejsce, no i z Krakowa ruszamy do Szumina wraz z Anną Dudzińską. Mam dzisiaj prawdziwy problem. Żeby cokolwiek sensownie powiedzieć, to trzeba to zobaczyć. To znaczy, że ja sobie coraz lepiej uświadamiam, że rzeczy, które widziałem tylko na zdjęciach, to tak jakbym nic o nich nie wiedział. Że architektura to jest dźwięk, zapach, dotyk, materiał, no wszystko. Marcin Wicha, grafik i autor niezwykle chętnie piszący o architekturze, zakwestionował właśnie sens takich opowieści. Bez spoglądania, czasu na obejście, dotknięcie, przyjrzenie się fakturze i temu, jak światło się załamuje. No i co teraz możemy zrobić? Chyba nic, tylko wspólnie wybrać się do Szumina, by pooglądać niepozornie wyglądający dom. To jest dom, który zaprojektował Oskar Hansen. To jest dom, który pierwotnie był domem letnim. Później oni tam zamieszkali na stałe i spędzili tam ostatnie lata życia. I dom, w którym Hansen zrealizował jakieś takie swoje idee, i który jest tak trochę jak paleta malarska. To znaczy tam widać, jak on próbuje różne swoje pomysły dotyczące przestrzeni w praktyce zrealizować i ćwiczy je na sobie, tak jak lekarze, co sobie coś tam wstrzykują albo próbują na sobie szczepionki. O Oskarze Hansenie moglibyśmy opowiadać godzinami. To polski rzeźbiarz, artysta i architekt, do tego filozof, autor koncepcji urbanistycznych miast przyszłości i teorii tak zwanej formy otwartej. Dom w Szuminie właśnie jest jakby jego realizacją. Hansen był strasznie ciekawym architektem. Także z tego powodu, że to jest taki obywatel przeniesiony w czasie. To znaczy, że on żył jeszcze całkiem niedawno. Ale Hansen w takim swoim sposobem myślenia no to tak przypomina takich wielkich awangardystów z początku XX wieku, który uważa, że architektura, w ogóle, że sztuka jest po to, żeby zmienić człowieka, zmienić świat. To właśnie on uważał, że sztuka ma możliwość zmiany świata na lepsze. Wierzył, że można zbudować miasta czy osiedla, które będą dla ludzi właściwsze. Uznawał, że świat można zorganizować lepiej, niż jest on zorganizowany. To jest oczywiście awangardowa utopia, ale jakże niezwykła. I ten domek w Szuminie, który jest zrobiony z najprostszych materiałów, najprostszą technologią, za jakieś grosze, jeszcze w najgłębszym kryzysie, bo on powstał chyba w 80-tych latach. To jest taki, taka trochę lepsza dacza, taki trochę, no taki letni domek w 70-tych latach zbudowany nad Bugiem. Ale jak widzimy, w jaki sposób on tam przeplata zewnętrze ze środkiem, w jaki sposób on tam łączy linie, wzdłuż których odbywało się jakby życie tych ludzi, którzy tam mieszkają, jak on tam łączy czy tą strefę obsługującą ze strefą obsługiwaną, to nagle się okazuje, że to wszystko działa. Forma działa tu jakby inaczej. Nagle się okazuje, że kiedy mówimy, znaczy, że architektura może być nie tylko zamykaniem i odcinaniem się od świata, ale może być otwieraniem się na świat, może być łączeniem naszego życia z pejzażem, który jest dookoła, naszych potrzeb i tego, co nam daje otoczenie, to jest dosyć niesłychane. Myślenie o domu jako o rzeźbie daje fantastyczne społeczne możliwości, ale trzeba powiedzieć, że nie wszystkie pomysły Hansena zdobywały poklask. Mieszkańcy bloków, które zaprojektował, na przykład osiedla na warszawskim Grochowie, niekoniecznie są zadowoleni, ale warto było próbować. On nam przypomina o tym, jaki była skala ambicji i skala zamierzeń awangardowych architektów, którzy nie uważali siebie za wykonawców roboty zleconej przez inwestora, tylko uważali, że ich rolą za pomocą tych środków, jakie dała im sztuka, jest naprawdę odmienienie ludzkiego życia. Marcin Wicha jest zachwycony domem architekta i jego żony w Szuminie. Na pewno lepiej byłoby go obejść, powąchać i po prostu poczuć.